Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. 8 marca minęła 13. Serwis Trójki, Michał Jędrkowiak. W koalicji jest porozumienie w sprawie prac nad liberalizacją aborcji, powiedział Szymon Hołownia. Co na to inni politycy, sprawdzimy za chwilę. Morski korytarz humanitarny do Strefy Gazy zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej. Pomoc popłynie w najbliższych godzinach. Kobieta robot o imieniu Ameka zaczyna pracę w Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry. Dziękuję za miłe przywitanie. Jest porozumienie dotyczące prac nad liberalizacją aborcji, ogłosił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Posłowie, zgodnie z poprzednimi zapowiedziami, zajmą się 4 projektami ustaw 11 kwietnia. Marszałek powoływał się na rozmowy z liderami koalicyjnych ugrupowań. W Sejmie jest Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak do słów Szymona Hołowni odnoszą się jego koledzy z koalicji? Zaczniemy od wicepremiera lidera Ludowców. Władysław Kosiniak-Kamysz deklaruje dobrą wolę, jeśli przyjdzie czas na głosowanie nad projektami aborcyjnymi, ale polityk od razu dodaje, że w jego klubie dyscypliny w tej sprawie nie będzie. Władysław Kosiniak-Kamysz przypomina też, że prace nad projektami bez względu na to, co one będą zawierały, może zablokować prezydent. Pan prezydent jest prezydentem do 2025 roku i przecież on tych ustaw nie podpisze. Jedyne, co by mogło zmienić postawę pana prezydenta, jest referendum. I się dziwię, że i skrajna prawica, i skrajna lewica boją się głosu Polaków w tej sprawie. Z kolei wicemarszałek, poseł lewicy Włodzimierz Czerzasty mówił, że jego zdaniem z 4 projektów 2 mogłyby być procedowane już dziś, czyli te autorstwa Polski 2050 i Koalicji Obywatelskiej. Te lewicowe według Czerzastego wymagają pogłębionej procedury. Włodzimierz Czerzasty dodał również, że jego zdanie co do istoty aborcji pozostaje niezmienne. Prawa kobiet powinny być załatwione w tej chwili, dlatego że zawsze jest zły czas na załatwienie spraw kobiet. Zawsze są jakieś wybory, zawsze są jakieś sytuacje nie wiadomo jakie, zawsze na to nie ma czasu. A 11 kwietnia po debacie na sali plenarnej wszystkie 4 projekty mają przejść, oczywiście po pomyślnym głosowaniu, do Komisji Nadzwyczajnej. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. 11-tygodniowy chłopiec z Przemkowa na Dolnym Śląsku, nad którym mieli się znęcać rodzice, nadal w ciężkim stanie przebywa w szpitalu w Zielonej Górze. Dziecko ma poważne obrażenia głowy i klatki piersiowej. Rodzice usłyszeli zarzuty znęcania się nad nim i jego 2-letnim bratem. O stanie 11-tygodniowego chłopca mówi rzeczniczka prasowa szpitala Sylwia Malcher-Nowak. Dziecko jest w stanie bardzo ciężkim, w opinii naszych lekarzy anestezjologów z intensywnej terapii. Jest nieprzytomne, wentylowane mechanicznie. Co do rokowań, w tej chwili lekarze nie chcą się wypowiadać. W trakcie diagnostyki pojawiło się podejrzenie, że dziecko jest ofiarą przemocy domowej. W związku z tym zawiadomiliśmy policję i w tej chwili chłopiec przebywa na oddziale intensywnej terapii w naszym szpitalu. 2-letni brat skatowanego niemowlaka na początku marca został odebrany rodzicom i umieszczony w opiece zastępczej. 34-letniej Monice M. i 40-letniemu Marcinowi G. grozi 20 lat więzienia. Poseł Polski 2050 Adam Gomoła zawiesił członkostwo w partii i w klubie parlamentarnym. To efekt zarzutów nielegalnego finansowania kampanii wyborczej w okręgu opolskim, opisanymi wczoraj przez Nową Trybunę Opolską. W rozmowie w TVP Info wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko zapewnił, że sprawa zostanie zbadana i wyjaśniona. Sprawdzimy, na czym opierają się te zarzuty, jak są poważne. Rzecz jasna, żadna partia nie może sobie pozwolić na to, żeby miała zarzuty, była oskarżana o to, że w jakiś sposób obchodzi prawo wyborcze. Nowa Trybuna Opolska napisała, że poseł Adam Gomoła miał nakłaniać jednego z polityków partii do wpłaty pieniędzy na konto prywatnej firmy szefowej swojego sztabu wyborczego. Miał to być sposób na ominięcie limitu wydatków w kampanii i zapewnienie politykowi miejsca na liście. Utworzenie korytarza humanitarnego do Strefy Gazy przez Morze Śródziemne zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zaznaczyła, że pomoc humanitarna ma popłynąć już w ten weekend. Morski korytarz humanitarny może realnie wpłynąć na trudną sytuację Palestyńczyków, ale równolegle nasze wysiłki, aby zapewnić pomoc poprzez wszystkie możliwe źródła, będą kontynuowane. W ramach naszej unijnej operacji humanitarnej poprzez most powietrzny uruchomiliśmy 41 lotów, przewożąc ponad 1800 ton pomocy. Rozważymy wszystkie inne opcje, w tym zrzuty. Pilotażowy transport pomocy żywnościowej zebranej przez organizację charytatywną opuści Cypr już dziś. Korytarz utworzony zostanie we współpracy z władzami Cypru, Stanami Zjednoczonymi i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Ma 187 cm wzrostu, błękitne oczy i niebiesko-szarą karnację. Kobieta, robot o imieniu Ameka, zaczyna pracę w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Przybyła z Wielkiej Brytanii, ale po polsku, dzięki sztucznej inteligencji, mówi świetnie. Dzień dobry. Dziękuję za miłe przywitanie. To jest wielkie wydarzenie i to zresztą chyba pokazuje, co nas czeka w przyszłości. Rola sztucznej inteligencji w naszym życiu niewątpliwie będzie rosła. Amelko, dzisiaj Dzień Kobiet. Czy możesz złożyć wszystkim paniom życzenia? Dziękuję za to, że codziennie wnosicie do świata swoją wyjątkową siłę, mądrość i miłość. Wszystkiego najlepszego. Ona ma 61 siłowników, które zapewniają jej ruchy ciała. Jest najbardziej zaawansowanym androidem na świecie. I pod względem fizycznym, i pod względem intelektualnym. Ona jest zatrudniona u nas jako kuratorka wystawy Przyszłość jest dziś. Panią robot na polskiej ziemi powitał minister nauki Dariusz Wieczorek oraz dyrektorka programowa centrum Irena Cieślińska. Ameka będzie miała kolegę. Instytucja ma już humanoidalnego robota Mikołaja Kopernika. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 4 do 9 stopni Celsjusza, tylko w rejonach podgórskich Karpat i na Suwalszczyźnie około 3 stopni. Wiatr na ogół słaby, zmienny z przewagą kierunku wschodniego. Olga Szuczko i Ryszard Jaźmiński, zapraszamy do 15:00 trójkowo filmową. Orły, Oscary, orły już za nami, to już historia, ale dzisiaj króciutko podsumujemy, co się wydarzyło podczas ceremonii wręczenia polskich nagród filmowych, a Oscary już za kilka dni, już po tym weekendzie. Do tego również wrócimy. No i filmowe premiery, Strefa Interesów Jonathana Glazera, Biała Odwaga Marcina Koszałki, czy Tyle co nic Grzegorza Dębowskiego. Odwiedzi nas Artur Paczesny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Come to me and I shall give you peace. Come to me, lay down your head. Touch the rain and feel the summer breeze. Say the things we've never said. From the world outside, I will never let you go. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Mamy naprawdę bardzo mocny tydzień w kinie, jeśli chodzi o polskie filmy. No, albo przynajmniej w części polskie, to dotyczy strefy interesów filmów w reżyserii Jonathana Glazera, tego naszego w tym roku oscarowego również filmu, bo przypomnę, współproducentką filmu jest Ewa Puszczyńska, a autorem zdjęć dwukrotnie już nominowany do Oscara Łukasz Żal. Także od dzisiaj możemy przekonać się, dlaczego tak bardzo sławna od wielu miesięcy jest w świecie strefa interesów. No i oczywiście trzymamy kciuki za te 5 w tym roku nominacji do Oscara dla filmu. No ale to nie jedyna bardzo interesująca, dyskutowana propozycja. Kolejny film to Biała odwaga Marcina Koszałki. O tym filmie w Trójkowo Filmowe już mówiliśmy. Dzisiaj oddamy głos nieco później reżyserowi. No i wreszcie Tyle co nic. To film Grzegorza Dębowskiego. Piękny debiut i właściwie sensacja ostatniego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Skromny film o współczesnej polskiej wsi, który naprawdę wszystkich zachwycił, zdobywając kilka nagród. W tym nagrodę odebrał odtwórca głównej roli w tym filmie, Artur Paczesny. Spodziewamy się go w studiu Trójki po godzinie 14, także też nieco później. Na razie jednak zatrzymajmy się przy tegorocznych Orłach. Właściwie emocje te największe już opadły, wszystko jasne. Jakichś wielkich niespodzianek, zaskoczeń w tym roku nie było, no ale w audycji filmowej oczywiście na moment jeszcze do tegorocznych polskich nagród filmowych wrócimy. Co ciekawe, głosowanie w drugiej turze członków Polskiej Akademii Filmowej spowodowało, że w efekcie doceniono kilka polskich filmów, chociaż oczywiście ta najważniejsza, najbardziej prestiżowa, wygrana przypadła Agnieszce Holland w tym roku, właściwie nawet podwójnie. Od kilku dni wiedzieliśmy już, że Agnieszka Holland na ceremonii Orłów odbierze nagrodę honorową za osiągnięcia życia, to było wiadomo, no ale w poniedziałek dowiedzieliśmy się, że również jej film Zielona Granica to najlepszy polski film ubiegłego roku. Przy tej okazji dyskutowano, że trzeba było mieć dużo odwagi, a tej reżyserce na pewno nigdy nie brakowało, by taki film w ogóle zrobić. W Trójkowo Filmowe Agnieszka Holland. Odwaga rzeczywiście jest potrzebna twórcom nie tylko po to, żeby poruszać trudne tematy czy ryzykowne tematy, ale również po to, żeby inaczej na nowo opowiadać rzeczywistość, inaczej używać sztuki filmowej. Więc ta odwaga niekoniecznie musi być polityczna, nie chciałabym, żeby była do tego zredukowana. To byłoby niefajnie. Mnie się najbardziej podobają takie filmy, których się w ogóle nie spodziewałam, gdzie właśnie ten wybuch wyobraźni twórcy zaskoczył mnie i zachwycił. Ja już dostałam parę nagród za Całokształt, także już dużo, nawet myślę, że mam parę półek nagród za Całokształt, bo poza tymi takimi widocznymi, jak na przykład Platynowe Lwy w Gdyni czy Orły, to takie mniejsze festiwale światowe zwykle zapraszają twórcę, którego chcieliby gościć u siebie, mamiąc go tą nagrodą za Całokształt, więc mam ich trochę. I już taką tą pierwszą refleksję, że cholera, że to znaczy, że no, że co, że już to jak gdyby właśnie u kresu jestem, że to już ma być wszystko, to już sobie przeżyłam parę lat temu, także teraz przyjmuję to naprawdę wyłącznie z radością i wdzięcznością. Nie wyobrażam sobie, że wojny przestaną istnieć w momencie, kiedy ja zrobię jeden film. Nie, ale miałam nadzieję, że dotrzemy z tym filmem do serc ludzi i też do umysłów, że po prostu nie będą odbierali tylko jednego wymiaru rzeczywistości, który często jest zmieniony przez propagandę w jakieś kłamstwo, że popatrzą na tę sytuację z punktu widzenia najróżniejszych ludzi, przede wszystkim z punktu widzenia człowieczeństwa i tych, którzy są po jednej stronie granicy i drugiej. Tak, mówiła Agnieszka Holland tuż po zakończeniu ceremonii wręczenia polskich nagród filmowych. Oczywiście po zdobyciu dwóch statuetek Orła dla najlepszego filmu i za osiągnięcia życia. Jeśli chodzi o pozostałe docenione tytuły, to aż 6 Orłów zdobył KOS, między innymi za reżyserię Pawła Maślony, scenariusz Michała Zielińskiego, ale też za drugoplanową rolę kobiecą Agnieszki Grochowskiej, dźwięk, charakteryzację i kostiumy. Doceniono także Filipa, tu 4 statuetki, główna rola męska Ryka Kulma, montaż, scenografia, no i zdjęcia Michała Sobocińskiego. 2 statuetki trafiły w ręce twórców Chłopów, doceniona muzykę Łukasza Lukę Rostkowskiego, to też nagroda publiczności. No i po jednej dla filmu Lęk za główną rolę kobiecą Magdaleny Cieleckiej, Doppelganger Sobowtór tu za drugoplanową rolę męską Tomasza Szucharta i film Tyle co nic. O tym filmie będziemy dziś jeszcze rozmawiać w Trójkowo Filmowo, bo właśnie dziś wchodzi na ekrany naszych kin. To odkrycie roku, w tym wypadku chodziło o reżysera debiutanta Grzegorza Dębowskiego. Zrozumiałby ją, dobrze wie, jak to jest, kiedy sen kończy się, nie mówi nic. I chociaż myśli, że świat nadal nic nie jest wart, może kiedyś ci wybaczy. Poza wszystkim innym, myślę, że te coroczne narodowe nagrody filmowe mają sens także taki, że oto wiedząc już, jakie są najlepsze, jakie były najlepsze filmy ubiegłego roku, chętnie do nich być może wrócimy, a ci, którzy nie widzieli, mają szansę obejrzeć je po raz pierwszy, uzupełnić te rozmaite braki. Jeśli chodzi o polskie nagrody filmowe, Orły, mówiłem przede wszystkim o fabułach, ale warto też przypomnieć, że najlepszy w tym roku serial to 1670 w reżyserii Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli, a najlepszy film dokumentalny to Pianoforte Jakuba Piątka. Z kolei w kategorii najlepszy film europejski zwyciężył dramat W trójkącie Rubena Ostlunda. No i jeśli już jesteśmy przy filmach zagranicznych, no to właśnie może dobry moment, by pomyśleć o Oscarach, bo to wszystko przed nami już w nocy z niedzieli na poniedziałek. My w Trójce podsumujemy, no przedstawimy laureatów i podsumujemy to wszystko, co wydarzyło się na ceremonii w poniedziałek, już po 6 rano w porannej audycji. Na razie trzymamy największe kciuki za film Jonathana Glazera Strefa interesów, który właśnie dzisiaj wchodzi do polskich kin, bo to aż 5 nominacji, no i jedyny w tym roku taki solidny polski akcent, bo film został zrealizowany w całości w Polsce i z udziałem polskich twórców. Tutaj 5 nominacji, tak jak mówiłem, za najlepszy film, czyli za tę najważniejszą kategorię. Tu ma szansę odebrać statuetkę producent James Wilson. Najlepsza reżyseria właśnie Jonathana Glazera i także jego najlepszy scenariusz adaptowany. Doceniono także w filmie dźwięk. No i oczywiście ta 5. kategoria, myślę ta, w której film chyba ma największe szanse na Oscara, czyli najlepszy film międzynarodowy. Dzisiaj nieco później zapraszam na spotkanie z autorem zdjęć do tego filmu, z Łukaszem Żalem, a za chwilę rozmowa z Kazimierzem Suwałą, dyrektorem Europejskiego Centrum Filmowego, oczywiście ciągle w budowie, w Toruniu, Centrum Filmowego Camer Image, bo okazuje się, że właśnie festiwal NRK Camer Image będzie miał w tym roku swoją solidną reprezentację na ceremonii Oscarów. Więcej o tym już za chwilę. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Na ceremonii wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej będzie też reprezentacja festiwalu NRK Camer Image na jakieś specjalne zaproszenie, tak? No, zgadza się. Właściwie nawet chwilę wcześniej w Los Angeles będziemy na właśnie rozdaniu amerykańskich nagród operatorskich. To jest takie wydarzenie, na którym już bywaliśmy wielokrotnie, no bo wiadomo, że to jest tak mocno branżowo z nami związane. Szef amerykańskiego stowarzyszenia, no, w tym roku również zaprosił do udziału w ceremonii. Ale rzeczywiście, jak może Państwo pamiętają, w trakcie festiwalu teraz w listopadzie jednym z naszych głównych gości na dość długo był szef Amerykańskiej Akademii Filmowej, Bill Kramer. Przyjechał tutaj prawie na całość. Wspólnie przeprowadziliśmy też seminarium o tym, czy potrzeba jest nowych przestrzeni kulturalnych. Bill Kramer to jest ta osoba, która zanim stała się szefem Akademii Amerykańskiej, była szefem budowy Muzeum Akademii Amerykańskiej, które zostało niedawno oddane do użytku. Na tych spotkaniach tu w Toruniu rozpoczęliśmy rozmowy o współpracy. Bill oficjalnie wypowiadał się, że taka współpraca jest nie tylko możliwa, ale wręcz niezbędna. Mówił o tym, że to, co oni w swoim muzeum filmowym kreują, prezentują, jest jak najbardziej otwarte do tego, aby trafiło do Torunia, do Europejskiego Centrum Filmowego Camer Image, jak ono już powstanie, bo na razie, jak wiemy, jest ono w budowie. W budowie, no ale te doświadczenia na pewno są istotne dla wszystkich, którzy tworzą to Europejskie Centrum Filmowe. Tak jest i to jest jeden z celów tej wizyty również. I Bill po powrocie do Los Angeles, jakby troszeczkę, powiedzmy, reważując się za swoją wizytę, również znalazł miejsca na gali oscarowej, zaprosił właśnie nas, przedstawicieli festiwalu NRK Camer Image i Europejskiego Centrum Filmowego Camer Image, do udziału w ceremonii oscarowej. No chyba nie wypadało odmówić, w związku z tym, no... No nie wypadało pięknie, bo przecież wiadomo, że zdobyć miejsca na, chociaż wydawałoby się, dużej oscarowej sali, to jest niezwykle trudne. No jest nawet nie zdobyć miejsca, bardzo, tylko być zaproszonym po prostu. Jest to rzeczywiście bardzo trudne i bardzo się czujemy uhonorowani i wyróżnieni tym faktem, że dostaliśmy takie zaproszenia. I akurat tym razem te terminy nagrodowe są blisko siebie, stąd stąd w krótkim terminie uda nam się w tej przestrzeni w Los Angeles wziąć udział w wielu wydarzeniach powiązanych z ASC, z Oscarami. A to wszystko po to, żeby budować przyszłe edycje festiwalu, jak i no, programować i budować szersze współprace pod Europejskie Centrum Filmowe Kamermicz w Toruniu, które no, budowie. No i rozumiem, że będąc na oscarowej ceremonii, mam nadzieję przynajmniej, przede wszystkim będą panowie trzymali kciuki za strefę interesów Jonathana Glazera ze zdjęciami Łukasza Żala, bo to aż 5 nominacji do Oscara. No i bardzo, bardzo byśmy chcieli, żeby tu przynajmniej któraś z nich zamieniła się w statuetkę. Oczywiście mieliśmy ten film u siebie w konkursie głównym. Była Ewa Puszczyńska z nami jako producent. Był Łukasz Żal, który też już jakieś żaby w domu ma. I to chyba nie jedną. Mimo, że nie ma stawu, a może ma, zresztą nie wiem tak, teraz. Mimo, że nie ma, więc tutaj no, bardzo z Markiem Żydowiciem się cieszymy, że no, wspólnie jeszcze właśnie uda się no, nie tylko w tych ceremoniach wziąć udział, ale też dzięki właśnie zaproszeniu w takiej formule będziemy mieli możliwość też trochę zobaczenia tego od kuchni, zwiedzenia muzeum nie w formie wizyty po prostu takiej normalnej, tylko właśnie takiej w kontekście wiedzy, że osoby, które przyjeżdżają zobaczyć, chcą zobaczyć kuchnię tego, co same poniekąd troszeczkę potencjalnie budują. Oczywiście nasz budynek nie jest budynkiem Muzeum Akademii Filmowej, ale pewne funkcjonalności tam i tu będą się powtarzały, więc uważam, że trzeba korzystać z rozwiązań od najlepszych, uczyć się od tych, którzy sami też uczyli się od kogoś. No i oczywiście to będzie też świetna okazja, by zapraszać kolejnych gości na listopadowy festiwal Energa Kamerimisz. Po drodze jeszcze Cannes, Wenecja, Toronto, Telluride, no to raczej nie spodziewałbym się, żebyśmy jakoś bardzo szeroko programowo ogłaszali więcej niż wcześniej, niż na koniec września czy października. Oczywiście nie mówię o elementach po drodze, które mogą wiązać się na przykład właśnie z retrospektywami czy pokazami specjalnymi z różnych względów, to oczywiście też będziemy takie rzeczy informować. Natomiast już takie filmy konkursowe i pokazy specjalne to jednak tutaj raczej to jest okres końca września, początku października, gdzie my ten program zaczynamy doszczegóławiać, a jeśli chodzi o właśnie no to, co często ludzi elektryzuje, czyli no jakieś duże nazwiska, czy hollywoodzkie, czy australijskie, to tak, nigdy tego nie robimy, jak wszystkie strony nie są dogadane do końca. Jasne, no to tylko pozostaje nam cierpliwie czekać i mieć nadzieję, że wszystko pięknie się uda. Dziękuję za tę rozmowę w Trójkowa Filmowa. Bardzo również dziękuję. W Trójkowa Filmowa był z nami Kazimierz Suwała, dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego. Dziękuję bardzo. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh. Please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I

Bleachers. There was me before you. There was me before you. 30 sierpnia ukaże się 18 studyjny album Nicka Cave'a and the Bad Seeds. Ta płyta wybucha z głośnika, a ja daję się jej porwać, mówi artysta o nowym albumie. Właśnie na singlu ukazał się tytułowy utwór z płyty Wild God. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for. And he flew through the dying city like a prehistoric bird. Dziś z okazji Dnia Kobiet światło dzienne ujrzały nowe modele najsłynniejszej lalki świata. Wśród 8 kobiet, jakie przybrały postać Barbie, są m.in. Helen Mirren, Shania Twain i Kylie Minogue. Ta ostatnia prezentuje się w stroju do teledysku z piosenki Padam, Padam. My też mamy naszą piosenkową lalkę Zuzię, ale ta jest cała ze szmatek i zmierzchność imion nie wchodzi w grę, bo piosenka jest starsza od najsłynniejszej dziś Zuzi. Już 19 kwietnia ukaże się kolejny album The Best of Bruce Springsteen. Okazja jest nie byle jaka, bo artysta obchodzi właśnie 50-lecie kariery. Na płycie znajdzie się 18 największych przebojów, m.in. Born in the USA. Brit, jak sama nazwa wskazuje, to nagroda brytyjskiego przemysłu fonograficznego. Przed tygodniem poznaliśmy kolejnych laureatów. Rekord pobiła gwiazda R&B, Ray. Miała 7 nominacji, a zdobyła aż 6 nagród, w tym najważniejszą dla artysty roku. Na koniec zaproszenie na niedzielę do audycji spotkania trzeciego stopnia. Po 14 w Trójce o swoich najnowszych, właśnie wydanych płytach opowiedzą Shandy and Ewa, a także zespół Faceci, czyli Darek Boratyn i Rafał Bryndal. Przeczuć resztkę złudzeń rozwiał. Czas pomieszał szybki, niemoc dudni w głowie. Nie ma na co liczyć, co ja tutaj robię. Robię. Słodycze, smak krew. życia mnie dąbuje. Dzień dobry, Łukasz Żal, operator, autor zdjęć do filmu Strefa Interesów. Chciałem Państwa serdecznie zaprosić na film. I to właśnie już od dzisiaj, bo już dziś możemy wybrać się do kina na Strefę Interesów Jonathana Glazera. To ten film właśnie, o którym tak głośno już od wielu, wielu miesięcy, miał swoją światową premierę na festiwalu w Cannes, wyjechał z Grand Prix, także z nagrodą Fipreski. No właśnie, teraz, jak już mówiłem, 5 nominacji do Oscara, po drodze jeszcze wiele innych nagród i nominacji. To ten film, który przygląda się domowej idylii w czasach nazistowskich Niemiec, wydawałoby się normalne życie pewnej rodziny, to co dzieje się w domu, to co się dzieje w ogrodzie, a to wszystko w bezpośredniej bliskości obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, bo bohaterem filmu jest rodzina komendanta tego obozu, Rudolfa Hessa. Niezwykły pomysł, ale też eksperymentalny film w realizacji, także w zdjęciach, które realizował do tego filmu Łukasz Żal, dwukrotnie już nominowany do Oscara za zdjęcia do filmów Pawła Pawlikowskiego. I właśnie na spotkanie z Łukaszem zapraszam w tym momencie. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Ważne jest, gdzie znajduje się ten dom, gdzie znajduje się ten piękny ogród, prawda? I co my widzimy w tle? No tak, to jest po prostu historia niemieckiej rodziny, która sobie żyje w Polsce, w takim domu, takim typowym... Okupowanej Polsce. Okupowanej Polsce. Trójka dzieci, bardzo przyjemne życie, ogród piękny zrobiony, szklarnia w ogóle, wszystko bardzo tak ładnie. Jedna sprawa jest taka, że dom jest w Auschwitz i znajduje się przy praktycznie samym murze, który sąsiaduje po prostu z Auschwitz, z obozem koncentracyjnym. I komendant Rudolf Hess po prostu wieczorami, oczywiście też bardzo dużo pracuje, nie, jest super zajęty i też strasznie ciężko, strasznie zestresowany tym wszystkim, bo to gdzieś go trochę przerasta, bo dostał wielkie zadanie, żeby po prostu zabić ileś tysięcy osób. Wręcz powiedziałbym milionów. No to on tam około miliona, jest odpowiedzialny za około milion, nie? Ale i on po prostu wieczorem zamyka swój dom, czyta dzieciom bajki, czasami sobie pali cygaro, a rano idzie do pracy za bramkę 50 metrów i po prostu robi to, co robi. Tu już nie musimy dalej opowiadać, bo oczywiście to jest historia, straszna historia, tak, ale to każdy już, zresztą mnie też to skłoniło, żeby trochę więcej szczegółów na ten temat przeczytać, ale właśnie niezwykły pomysł, który absolutnie działa na widza, no i jak wiemy po dotychczasowych sukcesach, nagrodach dla filmu, także działa na specjalistów w dziedzinie kina, na jurorów, natomiast forma też, no właściwie nowatorska i chyba trudna dla autora zdjęć. Nowatorska na pewno, bo były jakieś tam filmy robione na aż tyle, znaczy nie wiem, czy na tyle kamer, ale były jakieś, zresztą John robił wcześniej swoje, przecież Under the Skin też tam ten samochód, ten van był naszpikowany kamerami, ale nigdy tyle kamer w tym samym czasie nie było granych i żeby grać sceny w ten sposób, że po prostu jest 10 kamer i mamy, nie wiem, te kamery w ogrodzie, w domu i praktycznie przygotowywaliśmy się do tego na przykład przez pół dnia, ustawialiśmy te kamery, a potem chowaliśmy się w kontenerze, focus pullerzy, czyli ostrzyciele byli w piwnicy, nikogo nie było na planie, oprócz tam jednej czy dwóch osób, które koordynowały jakby tam, miały kontakt z aktorami, że mogły im tam coś powiedzieć, ale generalnie oprócz nich nie było nikogo, więc po prostu to życie się toczyło, a my je po prostu obserwowaliśmy w naszym kontenerze. To gdyby to odnieść do naszej współczesności, można byłoby powiedzieć, że taki umowny Big Brother. Big Brother, jak to John powiedział, Big Brother in Nazi House, znaczy Big Brother w domu nazistów, no po prostu, nie? Big Brother w domu nazistów. Najważniejszą rzeczą było to, aby w żaden sposób nie interpretować tego, nie oceniać, nie manipulować w ogóle, nie być emocjonalnym, nie fetyszyzować w ogóle tych nazistów, jakby nie glamoryzować po prostu tego, tylko właśnie kompletnie wyzbyć się wszystkich takich trików, tego co, nie wiem, ja byłem uczony przez całą swoją, nie wiem, szkołę i przyzwyczajony do wszystkiego, że nie wiem, że filmujemy w świetle niskim, oświetlamy, wyczerniamy, budujemy cały ten świat i przestrzeń, tylko nie, po prostu tam nie ma stempla Łukasz Żal, nie? Tam chodziło o to, żeby nie było właśnie autora za tym wszystkim, tam chodziło właśnie o to, żeby wyzbyć się wszystkiego, co w jakikolwiek sposób interpretuje tą sytuację, że po prostu my jesteśmy tylko świadkami. Jak to John do mnie powiedział kiedyś, kamera jako takie oko jedno, Kamera jako oko, która w żaden sposób nie ocenia jest przez dystansu, powiedział mi bardzo ważną rzecz, że my mamy się zbudować rusztowania dla tego, co ma się wydarzyć w głowie widza. Że to widz ma wybrać, że jest głębia, wszystko jest ostre. Obiektywy są najbardziej obiektywne, jak to możliwe. Nie mają, nie wiem, żadnego vintage looku, jakiegoś w ogóle looku. Są po prostu, są niemieckie obiektywy lights, co też było ważne dla nas. I no bo jak można, jak ja mogę, jakim prawem, ja nie mam prawa w ogóle w żaden sposób przez dobór środków, w jakikolwiek sposób w ogóle... estetyzować, tak? Interpretować tego, nie? Mieć ładnej głębi ostrości płytkiej, mieć ładne światło, pokazywać tych faszystów w jakiś sposób. Po prostu nie, no obiektywnie, jak najbardziej obiektywnie, bliżej prawdy. O tym właśnie realizmie filmu Strefa Interesów z Łukaszem Żalem porozmawiamy jeszcze za kilka minut. Niezwykły film, w niezwykły też sposób realizowany. No ale też bym zwrócił przy tej okazji uwagę na jeszcze jedną ciekawostkę oscarową. Otóż w Strefie Interesów w jednej z głównych ról zobaczymy, no chyba najbardziej znaną, najsłynniejszą w tej chwili niemiecką aktorkę Sandrę Hüller. I tak się składa, że ona jest również w tym roku nominowana do Oscara właśnie w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa za inny film, za Akademię Upadku, która też w tym roku ma 5 nominacji do Oscara, podobnie jak Strefa Interesów. Film Jonathana Glazera, jak to mówi Łukasz Żal, Johna, po prostu od dzisiaj w naszych kinach. Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you wanna love her, just deal with that. She'll never love you more than money and sex. Every night's a heartbreak. Hey, don't think about it. Hey, just let it go. 'Cause her boyfriend is the rock and roll. Save her every moment till she has to go. 'Cause her boyfriend is the rock and roll. Alone at parties, she's working around. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Low-waisted pants on OnlyFans, I pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you wanna love her, just deal with that. She'll never love you, you just look a bit like her dad. Every night. Autopromocja. Za oknem prawie wiosna, a u nas praca wreszcie. My kręciliśmy w Auschwitz 300 metrów od prawdziwego domu, ponieważ nie mogliśmy mieć tego domu, więc obóz był, w ogóle widzieliśmy obóz będąc tam, cały czas byliśmy, mieliśmy tą obecność tego obozu, po prostu tą przytłaczającą obecność tego obozu, że wiesz, jesteś w tej pracy, ustawiasz coś, a nagle, nie wiem, idę na drzemkę w przerwie obiadowej, budzę się i nagle widzę te wieżyczki tam, wiesz, i my kręciliśmy wszystko tam w ogóle, trzciny były tam, gdzie trzciny w Auschwitz, wszystkie te miejsca, gdzie oni na koniach jeżdżą, nie, rzeka to była rzeka Soła, używaliśmy nawet 40-watowych żarówek, nie używaliśmy światła. W ogóle. Wszystko chodziło o to, żeby tak stajmingować to, że kiedy ta scena się wydarzy, nie, bo my ją przygotowaliśmy długo, bardzo długo, a potem kręcenie to było godzina, dwie i mieliśmy wszystkie ustawienia kamer. Słońce się zmieniało, pies przebiegał, robiło się ciemniej, jaśniej i na wszystkich kamerach robiło się ciemniej, jaśniej. Wiesz, pies przebiegał na wszystkich kamerach ktoś jakoś dziwnie stanął albo zapalił papierosa albo cokolwiek. Była prawda. Lepiej, no. Nawet, wiesz, ja do żony w tym momencie powiedziałem, była taka scena z militarnym doktorem, która jest krótka, ale wcześniej była dłuższa, jak ją kręciliśmy, ja mówię, żona, to jest niesamowite, że ten lekarz jest świetny. A on mówi, Łukasz, no bo po co brać aktora, który ci gra niemieckiego lekarza? To nie lepiej wziąć niemieckiego lekarza? I lekarz był, nawet statyści byli z Niemiec ściągani. Kluczowi aktorzy oczywiście są aktorami, ale dzieci, sytuacje nie były w ogóle w żaden sposób, wiesz, my dzieciom dawaliśmy, nie wiem, dostawali łuk, patyk, no i starszy, nie wiem, wiedział, że ma go wepchnąć i my antycypowaliśmy, co się w ogóle wydarzy, gdzie te kamery ustawić, bo co oni mogą zrobić, no mają łuk, to gdzie pójdą, no pewnie pójdą do tego basenu zamarzniętego, pewnie strzeli z łuku, pewnie, no i pójdzie, będą przy szklarni, nie, no to ustawiliśmy kamery, gdzie myśleliśmy, że wydarzy się akcja, nie było prób, potem nagle pach, dzieciaki wbiegają, my jesteśmy w kontenerze i życie się dzieje, nie? I oni się tam bawią dwie godziny. Czyli tym bardziej potwierdzasz, że to naprawdę absolutnie specjalny film. No, to jest super specjalny film, nie? I myślę, że ja jestem ogromnie wdzięczny za to Johnowi, że mogłem w tym po prostu brać udział, bo myślę, że to w ogóle zmieniło moje myślenie też o kinie i w ogóle o świeceniu, o tym, że tak naprawdę jeśli coś jest prawdziwe albo jest super bliskie prawdy, to już jest piękne, nie? Że piękne światło może być o 12 w południe, że ono może być po prostu paskudne, że coś, co jest brzydkie, ale jeśli znajdziesz w tej brzydocie jakąś sprawę, jakąś istotę tego w ogóle wszystkiego i to opowiada historię, to jest piękne wtedy, nie? To jak Chris mi powiedział, mówi, a te ściany, pomalowałbyś tak ściany w domu? Takim kolorem? No stary, przecież to jest obrzydliwe. A takie meble byś sobie kupił? Nie. No wszystko jest brzydkie, bo tak było. Bo tak dokładnie było. Tak to wyglądało, nie? Bo przecież oni spędzili, John i ten potem też Chris, przecież oni spędzili i Bartek Raiński, przecież spędzili w muzeum, chyba oni 6 lat w ogóle tam przyjeżdżali, rozmawiali po prostu z dyrektorem Cywińskim, oglądali mnóstwo archiwów, wiesz, kostiumy. Totalnie w ogóle, wiesz, niania miała Gosia Karpiuk, która robiła, wiesz, kostiumy, to wszystko było bazowane na rzeczywistości, na zdjęciach niani, która robiła zdjęcia i dokładnie tak to wyglądało, nie? Dom dokładnie tak wyglądał. I ta szklarnia tak wyglądała, wszystko, ogród tak wyglądał, nie? Wszystko było nowe, wiesz, nie ma patyny na przykład, nie? Bo to było wszystko nowe. Mur był nowy wtedy. To dlaczego ma być popatynowany jakiś piękny, taki, wiesz, filmowy zrobiony? Tam było coś takiego, zapomnijmy po prostu, to nie może być filmowe, to nie ma być film, nie? To ma być po prostu filmujemy życie. Znaczy wiadomo, że to wszystko zawsze gdzieś jest jakieś, jednak są pewne ograniczenia, ale że jednak staraliśmy się przez cały film, a tak naprawdę aż do granic możliwości być tak blisko rzeczywistości, jak to tylko możliwe, nie? Nawet używaliśmy 40-watowych żarówek, bo wtedy były 400-watowe żarówki tylko. Nie było 60-tych, 80-tych setek. Czyli absolutny naturalizm. Oskary, powiedz, jak czujesz, czy są szanse, by strefa interesów zaistniała w tym rozdaniu? Szanse są, ale szczerze powiem, ja nawet nie sprawdzam tych predykcji, no. W ogóle nie chcę na to nawet patrzeć, bo myślę, że nie wiem, jakoś nie chcę w ogóle o tym myśleć, nie chcę się denerwować, nie chcę w ogóle oczekiwać, bo dla mnie to, że mogłem wziąć w tym udział, to, że wiesz, przychodzą do mnie ludzie, nie wiem, studenci, znajomi, dzwoni mój brat rozwalony w ogóle po tym filmie, to już jest, wiesz, to w tym... Największa nagroda. To jest największa nagroda, no bo o co wchodzi, nie? Jeśli ja swoją wrażliwością czy umiejętnością mogę w jakiś sposób się podzielić i dołożyć jakiś kawałek do tego filmu, swój mały i opowiedzieć tą historię, niezwykła to była podróż. Trudna, ale niezwykła. I o tym wszystkim zapewniał nas autor zdjęć Łukasz Żal. Strefa interesów, niezwykły rzeczywiście film, specjalny, na pewno wymagający pewnej też odwagi od widza, ale warto się z nim zmierzyć od dzisiaj w naszych kinach. Był chyba maj, park na Grochowie, w słoneczny dzień zobaczyłem cię. Tańczyłaś boso, byłaś jak natchniona, a po chwili zaczął padać deszcz. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, wszystko znikło, byłaś tylko ty. Stałaś w tęczy, jak zaczarowana, świeciło słońce, a z nieba padał deszcz. Tyle samo. Chciałem przejść bez ciebie, tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu.